وما اختلف فيه أي في الحق وأهل الكتاب إلا الذين أوتوه الكتاب المنزل بدلالة إزالة الخلاف أي التصرف الأدرى وجعلوا ما أنزل مزيخا باختلاف سببا لاستخفافه من بعد ما جاءتهم البينات ومن بينهم حسدت بينهم وظلما لحسهم على الدنيا فعل الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه أي للحق الذي اختلف فيه من اختلف من الحق بيان لما اختلفوا فيه بإذنه بأمره أو بإرادته ولطفه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لا يضل سالكه أم حسبتم أن تتركوا. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الناس امت واحدہ تھے لوگ امت واحدہ یعنی متفق. فبعث اللہ النبیین بس بھیجا اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو براہ علیہ کہ وہ بشارت سنانے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں, بشارت جنت کی اور ڈرانے والے ہیں دوزخ سے. وانزل معهم الکتاب اور ان کے ساتھ ان سے کتب نازل فرمائی, راہ لے کہ وہ کتاب مطلب جس بالحق ہے. کیوں کتابیں نازل فرمائی؟ تاکہ اللہ ان کتابوں کے ذریعے لوگوں میں فیصلہ فرمائے, یا وہ نبی جو ہیں وہ فیصلہ کریں, یا یہ کتاب ان میں فیصلہ کرے فی مختلف فی جس حق میں انہوں نے اختلاف کیا ہے, یا جو امور ان پر ملتوس اور مشتبہ ہو گئے ہیں ان میں کتابوں کے ذریعے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے فیصلہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ. قرآن اللہ سمت واحدہ وہ وحدت جو سے کیا مراد ہے کہ سارے حق پر تھے, توحید پر تھے, کسی نے کو شرک کسی کو وغیرہ یہی پایا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شروع میں یہ سلسلہ ہو رہا ہے. تو فواس اللہ نبی یہ بھیجا اللہ نے نبیوں کو یہ الفلام جو ہے استغراق کے لیے ہے, یاحت کے لیے ہے. سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت نہیں بھیجے گئے ہیں. اللہ علیہ یہ آغاز جو ہے انسانیت کا, تو وہاں کی بات کی جا رہی ہے کہ پہلے پہلے لوگ متفق تھے تو ضرورت انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کی نہیں تھی. بعد میں جب ان میں اختلافات پیدا ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. کان الناس امت واحدہ, نبی تو حق بیان کرنے کے لیے آتا ہے, اگر وہ متفق ہے حق پر تو پھر نبی کی تو ضرورت ہی نہ رہی. مطلب یہ ہے کہ ان میں پھر اختلاف پیدا ہوا, انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا. ذکر کیوں نہیں کیا گیا کان الناس امت واحدہ فاختلفوا فی الحق؟ کیونکہ آگے فی مختلفوا فی یہ آ گیا ہے نا, وہ اس پر دلالت کر رہا تھا کہ پہلے امت واحدہ تھے پھر ان میں اختلاف پیدا ہوئے, تب انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ان کے اختلافات کو دور کیا گیا. یہ کون سا پیریڈ ہے جس میں وہ امت واحدہ تھے؟ تو آدم علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کے مابین, یا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام تک یہ جو پیریڈ ہے اس میں وہ متفق تھے. لیکن توحید پر ہونا یہ تو ثابت ہوتا ہے, البتہ برائی کا ارتکاب جو ہے تو وہ قابیل جو آدم علیہ السلام کا بیٹا ہے اس کی طرف سے پایا گیا, اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. تو لہذا اعتقادی لحاظ سے امت واحدہ ہوں گے, نہ کہ سارے اعمال جو ہیں ان کے لحاظ سے. وہ اس دور میں یہ انسان جو ہیں اس حد تک پہنچے ہوئے تھے کہ مسافر ملائکہ کو دیکھتے بھی تھے اور ان کے ساتھ مسافر وغیرہ بھی کیا کرتے تھے. تو چونکہ یہ ظالم جو ہے قابیل وغیرہ تھی بہت قلیل ہے, تو القلیل کلمہ تو ان کے ساتھ کان الناس امت واحدہ سے تعبیر کر دیا گیا ہے. یہ استغراء ادعائی ہو گیا. فی الواقع تو سارے اس طرح نہیں ہیں, لیکن چونکہ جو غلط راہ پہ چلنے والے ہیں وہ بہت قلیل ہیں. فل قلیل کلمہ دوں کے تحت یہ ادعائی طور پر سب کو حق پر کہہ دیا گیا اور امت واحدہ کہہ دیا گیا, یا توحید کے لحاظ سے ان کو امت واحدہ کہہ دیا گیا. اب یہ فیما کہنا آدم و نو اگر کہا جائے, حضرت نو علیہ السلام جس وقت تشریف لے آئے وقت سوائے اسی نصر وغیرہ یہ بتلے پوجے جا رہے تھے, اور انہوں نے کیا کہا لا تذر ابن آلیہ تکم ولا تذر ابن وطن ولا سوا, اس وقت سارے توحید پر کیسے ہو سکتے ہیں. تو پھر یہ جواب وہی ہوگا کہ یہ قلیل تعداد تھی, زیادہ لوگ جو ہے تو وہ ہٹ پر تھے اس لیے, یا یہ بات ہی طوفان کے بعد کی ہے, طوفان سے پہلے کی نہیں ہے. کیونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لے آئے وہ بیڑے پر سوا گئے, 82 کے قریب وہ کلی افراد تھے جن میں آپ کے گھر والے بھی تھے اور امت بھی تھی, کلی تو نہیں نکلے. اس لیے یہ کہنا کہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان یہ سارے امت واحدہ تھے یہ کیوں کا درست ہوگا. تو طوفان کے بعد یا اور تو یہ ہے کہ امت واحدہ سے مطلب کیا ہے, زیادت پر تھے, کوئی انہیں پتہ نہیں تھا کہ ہمارا مقصد تخلیق جو ہے وہ کیا ہے, خالق ہمارا کون ہے. اللہ نے پھر انبیاء علیہ السلام کو بھیج کے ان پہ وضاحت کروائی, یا کفر پر متفق تھے کہ یہ پھر ادریس علیہ السلام کی آمد سے قبل, یہ نوح علیہ السلام کی آمد سے قبل کا معاملہ ہو گیا. اب اس کا یہ ہے کہ لوگ امت واحدہ تھے, اگر یہ مطلب ہے کہ حق پر متفق تھے پر بھیجنا جائے تو اس کا کوئی مقصد نہ ہوا تو اس کا جواب کیا دیا, اختلاف فبعث اللہ, یہ مطلب ہوا پہلے متفق تھے پھر ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے یہ پیغمبران کرام بھیجے. حضر کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ فی مختلف فی آگے آ رہا ہے تو کریمہ بن گیا. فبعث اللہ النبیین, تو کتنے پیغمبران کرام گئے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. حضرت کعبہ آبار کہتے ہیں کہ 124,000 نبی جو ہیں وہ مبعوث ہوئے اور 313 عمر سے رسول ہیں. باقی 224,000 یہ بھی روایت تو ہے, 124,000 یہ بھی ہے, تو پھر 124,000 یا کم و بیش اس طرح کہنا چاہیے, کیونکہ کوئی حتمی قطعی چیز یہ نہیں ہے, خبر واحد ہے اس سے قطعیت تو ثابت نہیں ہوتی ہے. اگر زیادہ ہوا اور ہم نفی کر بیٹھے, تھوڑے ہوں زیادہ ثابت کر بیٹھے, تو پھر یہ غلط عقیدہ بن جائے گا. اس لیے 124,000 یا کم و بیش اس طرح سے آنا چاہیے. باقی جن کا قرآن پاک میں نام لے کے ذکر کیا گیا ہے تو وہ 28 حضرات ہیں. فانزل اللہ الکتاب, کتاب واحد کا صیغہ ہے تو لازم آئے گا سب پر اللہ نے ایک ہی کتاب نازل فرمائی, حالانکہ چار بڑی کتابیں ہیں اور چھوٹے صحیفے بھی ہیں تو 104 بنتی ہیں. الکتاب کیا نہ کہ ان کا صحیح ہوگا. تو جواب کیا دیا, یرید بالجنس الف لام, جنس کے لیے ہے, مطلب جن سے کتب جو ہے ان کے ساتھ نازل کی گئی. 124,000 پہ عمر ہو اور ہر ایک کے ساتھ ایک کتاب ہو تو پھر 124,000 کتاب ہونی چاہیے, چھوٹی ہو یا بڑی ہو. 104 ان سب کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب دیا کہ یہ مطلب نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ مستقل کتاب تھی, بلکہ بعض پر وہ نازل ہوئی اور دوسرے حضرات انہی کی آگے تبلیغ جو ہے وہ فرماتے رہ گئے. تو جب اسی کی تبلیغ کے وہ پابند ہیں تو گویا ان کے پاس بھی وہی کتاب نازل کی گئی ہے. بالحق کے جار مجرور ہے, نازل کیا حق کے ساتھ لغوانت یہ مطلب ہوا نازل کیا ساتھ حق کے یا ظرف مستقر بن جائے اور حال ہو جائے الکتاب سے نازل کیا ان کے ساتھ کتاب کو تو حال ایک وہ کتاب جو ہے مطلب اس حق کے ساتھ ہے. حق کے ساتھ متلبس ہوئی عین حق ہونا تو ثابت نہ ہوا. لباس ہمارے ساتھ متصل ہے لیکن ہم اور ہیں لباس اور ہے. پھر حق کے لیے متلبس یہ بنی کتاب تو پھر حق پر ہونا تو ثابت نہ ہوا. اس کا جواب دیا کہ طلب اس کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے کہ ایک چیز دوسرے کے لیے لباس بن جائے بلکہ مراد کیا ہے شاہد ملک کہ وہ کتاب جو ہے حق پر شاہد ہے تو ہی رسالت اور پیغمبر کی ضرورت کا برحق ہونا جائے اس پہ. کیوں بھیجا نبیین کے لیا حکمہ بین الناس یہ دونوں سے متعلق ہو گیا نا نبیین کے بھیجنے سے اور کتابیں نازل کرنے سے بھی تاکہ اللہ رب العزت انبیاء کے ذریعے اور کتاب کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ فرمائے. اللہ رب العزت براہ راست فیصلہ نہیں فرما رہا ہے نا کتاب کے ذریعے یا نبی کے ذریعے ہے. حقیقی فیصلہ اللہ کا ہو گیا ظاہر ان کے ہاتھ پہ ہو گیا یہ کتاب کے ذریعے. اس لیے حکومہ کی نبی نبی کی طرف لڑانا کتاب کی طرف وہ بھی صحیح ہو گیا. فی وقت رسوتی ہے جس حد کے اندر انہوں نے اختلاف کیا بعض نے اس کا انکار کیا بعض نے اس کا اقرار کیا تو پھر حق کی تائید میں وہ کتب نازل کی گئی اور پیغمبران کرام نے ان کو واضح کیا یا بعض چیزوں میں اقتباس اور اشتباہ ہو گیا یہ بھی حق کے قبیل سے ہے یا نہیں ہے تو کتاب میں اور پیغمبر نے اس کی وضاحت فرما دی. وہ مختلف بھی ہے حق میں یا کتب میں اختلاف کیا تو صرف اور صرف ان لوگوں نے کیا جو دیے گئے تھے اور وہ بھی اس وقت کیا واضح آیات بینات معجزات وغیرہ پیغمبر پہ ظاہر ہوئے کتاب کی حقانیت جو ہے وہ ظاہر اور واضح ہوئی. پھر وضاحت کے باوجود اختلاف کا تو کوئی جواز عقلا نہیں ہو سکتا ہے نا. میں بغی میں نہ ہوں صرف حسد کی خاطر اور ظلم کی خاطر انہوں نے ایسے کیا جو دنیا پر حریص تھے آخرت ہے اس سے غافل تھے اس لیے انہوں نے حسد بغض کی بنا پر یہ اختلاف جو وہ کیا تو گویا جان بوجھ کے اٹرمی سے کام لیا نہ یہ کہ ان کے لیے کوئی التباس اور اشتبال وغیرہ موجود تھا. بغیم مقول لہو ہو گیا کہ اختلاف کی علت ان کی طرف سے کیا تھی صرف حسد اور ظلم. باقی یہ لیحکمہ بین الناس لام باس اللہ النبیین یا انزل الرام الکتاب کی علت بن گیا تو اس پر اشکال یہ ہوگا کہ باری تعالیٰ کے افعال جو ہیں تو وہ معلول نہیں کسی علت کے ساتھ کیونکہ علت کے پائے جانے کے بعد معلول کا پایا جانا واجب ہوتا ہے. پھر جب اس کا پایا جانا واجب ہے پھر اختیار ختم ہو گیا. جواب یہ ہے کہ مشابہ علت کیا ہے لام عاقبت کا ہے تو اس طرح ایک چیز دوسرے پر متفرع ہوتی ہے اسی طرح حکم کرنا ان میں فیصلہ کرنا ان میں یہ مبدا بن گیا اور آگے حق کی وضاحت ان پر تو وہ متفرح ہو گیا تھی وہ منزل علت کے ہے اس لیے لیا کو ماں فرمانا واضح ہو گیا. اللہ آمنوا ہدایت دی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اس چیز کی طرف جس میں کہ انہوں نے اختلاف کیا تھا اختلاف جنہوں نے کیا تھا تو ان کی بجائے اللہ رب العزت نے جن میں ایمان کی صلاحیت کی ان کو یہ ہدایت فرمائی. جب وہ ایمان والے ہیں پھر ان کو ہدایت دینے کا کیا مطلب یہ تو تحصیل حاصل ہوگی. حد اللہ الذین آمنوا ہدایت دی اللہ نے ایمان والوں کو جب وہ ایمان والے ہیں تو ہدایت پر تو ہیں, پھر ہدایت یافتہ کو ہدایت دینے کا کیا مطلب, تحصیل حاصل بن جائے گی. جواب کیا ہے؟ جنہوں نے ضد ہٹ کرنے کی بنا پر اپنی اہلیت صلاحیت کو ختم نہیں کیا تھا وہ مراد ہے. الذین آمنوا بالقوا مراد ہے, نہ کہ بالفعل. جس طرح حدل المتقین میں یہی اشکال ہوتا ہے کہ قرآن ہدایت متقیوں کے لیے, جب وہ پہلے متقی ہیں تو پھر قرآن کی ہدایت کا فائدہ. تو جواب کیا ہے؟ متقین سے مراد بالقوا ہے, سائرین الى التقوى, جو تقوی کی طرف مائل ہونے والے ہیں. بالقوا متقی وہ مراد ہے. تو یہاں بھی جو بالقوا مومن ہے جنہوں نے ضد اور درمی کی بنا پر اپنی استعدادوں کو ظاہر برباد نہیں کیا ہے وہ لوگ مراد ہے. یہ وقت الفوفی حمد الحق, یہ وقت الفو کا بیان ہو گیا جس حق میں انہوں نے اختلاف کیا, اس میں یہ کتاب میں اور پھر عمر ان کے لیے حاضی بن گیا جن نے اللہ رب العزت کے عمل سے یا ارادہ اور لطف سے ہے. یہ اذن کے کئی معنی آتے ہیں, اللہ کے ارادے سے, عمر سے, مہربانی سے, توفیق دینے سے. اولی الموت باذن اللہ مطلب کیا؟ اللہ کے توفیق دینے سے, طاقت دینے سے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. اللہ یعنی نشا الى صراط مستقیم, اللہ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرماتا ہے. کہتا یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہدایت اگر دوسرے مقول کی طرف پھر واسطہ متعدی ہو, لام یا علاقہ واسطہ ہو, پھر رہنمائی والا معنی ہوتا ہے, بلا واسطہ ہو, اہدنا صراط المستقیم, ہمیں سیدھی راہ کی ہدایت دے, پھر یہاں ایصال للمطلوب والا معنی ہوتا ہے. پھر یہاں علاج کے ساتھ متعدی ہے, ارادہ والا ہونا چاہیے. پھر لازم آئے گا کہ اللہ راہ دکھلاتا ہے جس کو چاہتا ہے, حالانکہ اللہ نے رہنمائی ہر ایک کے لیے فرما دی, پیغمبر بھیج کے, کتابیں بھیج کے, ان کو معجزات عطا کر کے رہنمائی ہر ایک کے لیے فرما دی. تو رہنمائی بعض کے لیے تو نہیں ہے, وہ تو سب کے لیے ہے. اور مجھے شاہ چاہتا ہے بازیت کو, اس سے پتا چلا کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے. کبھی دوسرے مفہوم کی طرف بلا واسطہ متعدی ہوگا, مانا اسال والا نہیں ہو سکے گا. انا ہدینا السبیلا اما شاکرہ و اما کفورہ, ہم نے اس کو سبیل کی ہدایت دی, پھر وہ یا شکر گزار بنا یا ناشکرہ. جب واصل الى المطلوب کر دیا گیا ہے تو پھر ناشکرہ ہونے کا مطلب کیا ہوگا؟ تو پتہ چلا کہ یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ بالواسطہ ہو تو پھر ارادہ والا معنی ہوگا, بلا واسطہ ہو تو ایصال الى المطلوب والا معنی ہوگا. اکثریہ ہے, کلیہ نہیں ہے. باقی ارادہ والا معنی بھی اگر لیتے ہیں, یا ایصال والا نہیں لیتے ہیں, ارادہ والا, تو پھر بھی بھائی شاہو الى صراط المستقیم یہ واضح ہے کہ پیغمبر رہنمائی کرتا ہے, اس کو توفیق اللہ دیتا ہے, مولی اللہ دیتا ہے, کتابیں اللہ دیتا ہے. تو اس طرح پر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ چاہے تو یہ معجزات دیکھنا نہ دیکھنا برابر ہو جاتا ہے, بات سننا نہ سننا برابر ہو جاتا ہے. اس لحاظ سے ہدایت طریق والی ہدایت ہے, وہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھی کنکریوں مٹی کی پھینکی کافروں کی طرف, تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ہمارا محت رویت ولیکن اللہ رما, تو آپ سے نبی کر دیا, اپنے حق میں اثبات کیا. مطلب یہ ہوا ظاہری ارادہ جو ہے وہ پیغمبران کرام کی طرف سے ہوتی ہے, حقیقی ارادہ بھی اللہ کی طرف سے, اور حقیقی ایصال جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اور بإذن اللہ جس طرح ارادہ پیغمبران کرام کی طرف سے ہوتی ہے, اسی طرح ایصال بھی پیغمبران کرام کی طرف سے ہو سکتا ہے. ابو معذورہ رضی اللہ عنہ کے سینے میں سرکار نے ہاتھ پھیرا تو کفر زائل ہو گیا, ایمان کی دولت سے وہ بارہ بار ہو گئے. اور کئی حضرات کے سر آپ نے تصرف فرمایا صراط مستقیم کیا ہے؟ لائی دل و سالے کو ہو اس کا چلنے والا گمراہ نہ ہو, بٹکے نہیں بلکہ منزل مقصود تک پہنچ سکے, تو وہ صراط مستقیم ہو گیا. وسطہ الذی یفضی سالک الی المطلوب, وہ درمیانہ رستہ جو اپنے چلنے والے کو منزل مقصود تک پہنچا دے, اسے مستوی بھی کہتے ہیں, مستقیم بھی کہتے ہیں. حضرت درمیان میں جو انقطاع آ جاتا ہے انبیاء علیہ السلام کی بعثت میں, وہ فطرت ہو گیا, تو فطرت والا جو دور ہے تو اس میں کفر پر تھے. حضرت ادریس کی آمد سے قبل یا نوح علیہ السلام کی بعثت سے قبل تھے. ہالکم مبشر ہے ایمان لانے والوں کے لیے جنت کے ساتھ, اور منذر ہے کفر جڑے رہنے والوں کے لیے عذاب نار کے ساتھ. امت واحدہ پس بھیجا, جب امت واحدہ تھے اور محمد تھے پھر نبی بھیجنے کا مطلب کوئی نہیں بنتا تھا, اس لیے بتلایا فواسا یہ مفرے کان اللہ تو مت واحدہ پر نہیں بلکہ فقط الف فواس اللہ, یہ مطلب ہوا. بعد میں انہوں نے سلام کیا پھر اللہ نے پیغمبر نے کرام دیا تو وہ بھیجے. اب قابیل جو ہے اس کا معاملہ ہو یا نوح علیہ السلام کے دور میں وہ خود پرستی وغیرہ, تو چونکہ اختلاف پایا گیا تو پہلا اتفاق ختم ہو گیا, عبادت ختم ہو گئی, اختلاف پایا گیا پھر پیغمبر نے کرام کو بھیجا تاکہ ان پہ حق واضح کر دیں. تو یہ مطلب یہ تھا فقط الفو فواس اللہ, فقط الفو غلط کیوں کیا تھا؟ فاس اللہ کرنے کو بیماری کی فقط الفو کی ہے کہ اس پر, اس لیے وہاں ذکر نہیں کیا تھا کہ یہ تکرار کام کرنا لازم پائے. النبیین سے پتہ چلتا ہے تیرے آئے تو کتنی تعداد ہے, جب تو کعبے آغاز سے مروی ہے الذی علم تو ہو, جو مجھے معلوم ہے عدد انبیاء میں سے تو کیا ہے, اور ان میں سے رسول جو ہے وہ 313 ہے, اور قرآن میں مذکور ذات کی نام کے ساتھ 28 حضرات ہیں, مطلب نہیں کہ ہر ایک کے ساتھ کتاب تھی جو ان کے ساتھ مختص ہو, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی ہزاروں پیغمبر آئے اور وہ اسی تورات کا درس دیتے رہے, ہر ایک کے ساتھ کتاب مخصوص کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر کتابیں کل 104 ہیں, 4 بڑی 100 چھوٹی, ان میں سے کسی پر 30 کسی پہ 50 نازل ہوئی ہے, پھر وہ 124,000 پر کیسے پوری آ سکتی ہے؟ لایا مراد کیا ہے؟ لڑکیوں کے لیے کتابیں کے ساتھ مختص, اور وہ تھے اخذ کرتے ساتھ پہلے حضرات کے کتابوں کے بالحق حال ہے. تلبس میں غیر غیر ہو گیا نا, حق اور ہو گیا, کتاب اور ہوگی, اس لیے بتایا کہ مراد کیا ہے. شاید بالحق ہے, تلبس کا ظاہری معنی ہو جائے, ایک شاید دوسرے کے لیے رواج بن جائے, متصل قریب ہو جائے, صرف یہ مراد نہیں ہے. جب بے حق ہو گیا اللہ یا وہ نبی جو بھیجا برے ہیں کیا فیصلہ کرے کتاب جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے, وہ حق جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے. امت کی عبادت سے اگر مراد کیا ہو, حق پر متفق تھے پھر بعد جائے وہ حق سے ہٹ گئے, اس میں فیصلہ کرے کتاب یا اللہ یا پیغمبر یا فیم الطاب سا. اگر وہ جاہل تھے, عمر میں تھے, ان پہ واضح نہیں تھا کہ ہمارا جو خالق مالک بھی ہے اور ہمارے پیدا کیے جانے کا جو مقصد بھی ہے, پھر ایک مختلف امور میں ان کی رہنمائی کی جائے جب وقت اعلیٰ کر دیے تھے حق میں یہ کتاب میں ان لوگوں نے دی گئی ہے کتاب کتاب ان پہ نازل کس لیے کی گئی تھی اس کے ذریعے وہ حق معلوم کرے اس کے مطابق عمل کرے لیکن انہوں نے کیا کیا انہیں کتابوں کو آڑ بنا لیا اپنی گمرہی پر پکے رہنے کے لیے جس طرح یہودیوں نے تاریخ وغیرہ کر کے تو اپنے مذہب کو دائمی بنا لیا کہ قیامت تک ہمارا مذہب رہنے والا ہے حالانکہ کتاب تو اس لیے نازل کی گئی تھی تاکہ انہیں بدلا ہے کہ آخر زمان کرنا آنے والے ہیں ان کو کتاب ایسی آئے گی امت ایسی ہوگی تو اس کی بجائے انہوں نے اپنی گمرہی کو پکا کرنے کے لیے کتابوں میں معنی میں یہ بن گیا. چلو کیا تم کیا ثبوت کے لحاظ سے توقع پر دلالت کرتا ہے. کیا مطلب؟ کہ لوگ جس چیز کے تعلق کی امید رکھے ہوئے تھے وہ پائی گئی ہے. قدرا کیول امید امید لیا وہ سوار ہوا, یعنی پہلے سے توقع کی جا رہی تھی وہ سوار ہوگا تو اہم توقع کے مطابق ہوا اور وہ سوار ہو گیا. تو کب جو ہے وہ ثبوت کے لحاظ سے توقع پر دلالت کرتا ہے, جبکہ لمبا جو ہے وہ نبی کے لحاظ سے کیا مطلب اس چیز کی پہلے زمانہ میں ضرورتی ہے لیکن آگے چل کے اس کے موجود متعلق ہونے کی توقع ہے. لمح کی لفظی تحقیق کرتے ہیں کہ اصل لمحہ لمح ہے, ماتر اس میں ظاہر کر دیا گیا ہے اور زیادتی مبانی کی جائے وہ زیادتی معنی پر دلالت کرتی ہے. تو لم میں استغراق نہیں ہوتی پیدا ہوتا. لم یضرب ماضی کی جزوں میں سے کسی ایک جز میں نفی پائی جائے تو لم یضرب سچا آ گیا, لیکن لمبا یضرب اس وقت سچا آئے گا جب ماضی کی جزوں میں سے کسی جز میں بھی ضرب والا فعل جائے وہ متعلق کر نہ ہو. یہ معنی فرق میں آ گیا. زیادہ کیا گیا اس پر ماں کا لفظ اور اس میں توقع والا ماں سے جسے کیا گیا ہے مقابل قد کا, یعنی توقع تو دونوں میں ہے لیکن لمبے پہلے نفی ہوتی ہے بعد میں تشکو کا, قد میں پہلے نفی نہیں ہوتی ہے صرف بعد میں توقع کا اظہار. قد ثبوت کے لحاظ سے توقع کے لیے ہو گیا, لمبا نفی کے بعد توقع کے لیے ہو گیا. نہیں آئی تمہارے پاس کیا مسل حالت ان لوگوں کی جو گزرے تم سے پہلے, مسل بنانا حال جو شدت اور سختی کے لحاظ سے کیا ہے ضرب المسل ہے نمونہ ہے, اس طرح کا نمونہ جو تمہیں پیش نہیں آیا. اب سوال ہوا میں تم کیا حالت تھی جو میں پیش آئی تھی, جملہ مستان کا اس کا جواب بن گیا مسل تم البادشاہ. چلو یہ بیان ہے کس کا؟ پہلے لوگوں کی حالت کا استناف کے طور پر زلزلو چھٹکے دیے گئے انہیں جوڑا گیا انہیں کسی کو اپنی جگہ سے ہلا دینا پھیر دینا یہ زلزلہ ہو گیا. کل اور شکتیاں حتیٰ یقول رسول, یقول و رسول دونوں طرح کی کراتے ہیں بار اٹھے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے کیا بتا رسول اللہ کب اللہ کی مدد. حتیٰ بیان غائب کے لیے ہوتا ہے, مطلب کیا ہوا کہ ان کا صبر جو ہے وہ اپنی آخری حدوں کو چھونے لگا, انتہا ہو گئی صبر کی. اس کے بعد پھر وہ مدد کے لیے پکار اٹھے چل بس انتہا کو پہنچنے ان کی شدت کے اور لمبے ہونے مدت کے ساتھ حیثیت کے منقطع ہو گئے صبر کے بال رستے وسیلے تھے. یقولا یقولو دونوں پڑھاتے ہیں, ناف نے یقولو پڑھا ہے. یقولا یہ حقیقی مستقبل جو ہے اس معنی میں ہو تو حتیٰ یقولا پھر یہ بنے گا, اور اگر حکایت حال ماضی ہو تو پھر نصب نہیں ہوگا بلکہ رفع جو ہے وہ پڑھا جائے گا. مارضا زید مطالعہ یا جو بہو مریض ہو گیا تاکہ اس کو امید نہیں رکھتے ہیں, یہ مطلب نہیں کہ آگے مستقبل میں نہیں بلکہ مرض کی حالت میں امید اس کے بچنے کی نہیں تھی. جو ماضی میں اس پہ حالت طاری ہو گئی کہ بچنے کی امید نہ تھی اسی کو مضارعہ کے صیغے سے تعبیر کر دیا گیا ہے. ماضی کیا بتلاتی ہے کہ یہ چیز پہلے وقوع پذیر ہو چکی ہے, حال کیا بتلاتا ہے کہ اب یہ چیز موجود ہو رہی ہے یا مستقبل میں ہوگی. اب یہ امانت ماضی والا ہے لیکن جس طرح حال دلالت کرتا ہے چیز کے اب موجود ہونے پر تو پھر مضارعہ سے تعبیر ماضی کو کیوں کر دیا؟ تو ایسا بھیانک معاملہ ہے یا خوش منظر معاملہ ہے کہ آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہی ہر وقت آنکھوں کے سامنے رہتا ہے مستاجر ہے, اس لیے پھر ماضی کو مضارعہ کے ساتھ تعبیر کر دیا جاتا ہے. تو اگر یہ صورت ہو تو پھر رفع بعد میں دیا جائے گا. اور ماقبل پر متفرع اور حقیقت مستقبل میں اس نے رکوع پذیر ہونا ہو تو پھر یہ کو لا یہ پڑھا جائے گا نصب کے ساتھ. اس صورت میں مطلب کیا ہوگا؟ تا قال رسول والذین آمنوا, معنی یہ ہوگا تاکہ کہا رسول اور ایمان والوں نے, یا تاکہ کہتا ہے رسول اور ایمان والے, یا کہے گا رسول اور ایمان والے. تو اب حتا یقولا پڑھنا ضروری ہے. پہلی صورت ہو کہ کہا رسول نے, معنی یہ ہو پھر یقول و رسول پڑھا جائے گا. کیا اللہ کی مدد پوچھنا مقصود نہیں ہے, مطلب ہے کہ پہلے آ جانی چاہیے تھی, اتنا انتظار تو اسے نہیں کرانا چاہیے تھا, یہ معنی ہے یہاں پر. متا حقیقی استفام میں نہیں آیا, پوچھنا مقصود ہے متا دے کا کب آیا. تو یہاں مقصود کیا ہے؟ کب مدد آئے گی, یعنی مدد آئے, اب انتہا ہو گئی ہے صبر کی. تو یہ آرزو کے طور پر, تمنا کے طور پر کہا جا رہا ہے. اللہ قریب آگاہ رہو, بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد ہے تمہیں قریب ہے. پھر وہ منکر تو نہیں تھے اللہ تعالیٰ کی مدد کے, انہ کے ساتھ مؤکد کر کے اور اللہ کے ساتھ انہیں متنبع کر کے کیوں فرمایا گیا ہے؟ کیونکہ بڑی انتظار میں تھے اور اسے مؤخر سمجھ رہے تھے کہ ابھی جلدی ہماری خلاصی کوئی نہیں ہوتی, تو ہمارا امتحان تو بڑا لمبا ہو گیا ہے. اس لیے منزل منکر کے ان کو کر کے تو انا تاکید جو ہے یہ ذکر کر دی گئی ہے. تو متاع نصر اللہ کا یہ جواب ہے. تو پھر قلنا الا ان نصر اللہ قریب, یہ ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے یہ کہا تو ہم نے یہ کہا, قول کے جواب میں قول ہونا چاہیے. تو پھر قلنا الا یہ کیوں نہیں ذکر کیا گیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ چونکہ ان کے لیے بھی ہے اور ہر ایک کے لیے جو بھی آزمائے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے. اگر کل نہ لہوں تو صرف انہیں کے ساتھ مختص رہ جاتا نا. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر جو آزمائشیں آ رہی ہیں اگر ان کے لیے یہ خوشخبری نہ ہوتی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے کل نہ سے مقید نہیں کیا ہے بلکہ عام اور مطلق رکھ دیا گیا کہ اللہ کی مدد ہے تو وہ قریب ہے ہر اس شخص کے جس کو آزمائش میں ڈالا جائے. اور اس سے حاصل ہونے والا فائدہ نقطہ جب وہ بیان فرماتے ہیں کہ حصول اللہ اور اس کے ہاں عزت کرامت کا حصول جو ہے تو وہ اس وقت ہوگا جب خواہشات نفس اور لذات کا ترک وہ پایا جائے, عبادات ریاضات والی شدتیں سختیاں جو ہے تو وہ برداشت کی جائے. تو اسی وقت ہم حسب تو من تدخل الجنت, کیا تمہارا گمان ہے مفت میں جنت میں داخل ہو جاؤ, اور اس طرح کی شدتیں سختیاں جو ہیں تمہیں نہ بھولتے نہ پڑے, تو یہ گمان تمہارا ٹھیک ہے نہیں ہے. تو پھر یہ اشارہ ہو گیا نا کہ اصول اللہ اور اس کے ہاں عزت و کرامت کا اصول وہ خواہشات نفس کی قربانی, لذات نفس کی قربانی, شدائد اور مشکلات وغیرہ کے برداشت کیے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. حدیث پاک سے اس مفہوم کی وضاحت کرتے ہیں, حفت الجنت بالمکار حفت الدار بالشہوات, دوزخ کے اوپر خواہشات کے پردے ڈالے گئے ہیں. لوگ ان خواہشات کے منوق جب ہوتے ہیں تو پھر نیچے دوزخ میں گر جاتے ہیں, اور جنت جو ہے اس کے اوپر شدت اور سختیوں کے پردے ہیں تو پھر قریب نہیں پٹکتے, جنت سے باہر اگرائے جاتے ہیں. اگر کوئی ان شدت اور سختیوں کو برداشت کرے گا تو پھر جنت میں جائے گا, شہوات کے در پہ ہوگا پھر دوزخ کا ایندھن جو ہے وہ بن جائے گا. اللہ کی انحراف ہے، یہ نئی کلام ہے اور ارادہ قول پر مبنی ہے. جنہوں نے کہا متاع نصر اللہ تو انہیں کیا کہا گیا؟ علام نصر اللہ قریب، اصاف اللہ ان کے مطالبے کو پورا کرتے ہوئے کہ جلدی مدد تمہیں پہنچ رہی ہے. اصل رسول اللہ اور اللہ کے حضرت کرامت کے ساتھ کامیابی بس وقت خواہشات نفس کے چھوڑنے کے ہے، ہدایت برداشت کرنے اور ریاست شکتے برداشت کرنے کے. ڈھانپی گئی ہے جنم سات شدت و سختیوں کے، اور ڈھانپی گئی ہے دولت سال شاہراز کے. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. آپ سے سوال کرتے ہیں وہ کیا خرچ کریں، انہیں فرما دیجیے کہ جو بھی خرچ کرو خیر سے کرو، حلال سے کرو. جو بھی خرچ خیر حلال سے کرو گے تو وہ کہاں خرچ کرو؟ والدین پر، قرابت داروں پر، یتیموں مسکینوں مسافروں پر. وعد فعل خیر، اور اس سے ہٹ کے بھی جو خیر و بھلائی کرو گے اللہ اسے جانتا ہے، لہذا پوری پوری جزا اس کی تمہیں عطا فرمائے گا. بظاہر سوال ہے کہ کیا خرچ کریں، تو جواب ہے کہاں خرچ کرو. سوال گندم، جواب جینا والی بات ہو گئی، سوال کچھ اور جواب کچھ اور ہو گیا. اس لیے بتلاتے ہیں کہ یہاں سوال دراصل دو تھے، ایک کا صراحتاً قصداً جواب دیا گیا اور دوسرے کا اشارتاً اور ضمناً وہ جواب دے دیا گیا. عمر بن جمعہ انصاری رضی اللہ عنہ بہت مالدار تھے، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں، کیا اور کہاں، دو سوال ہو گئے نا. اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ خرچ کہاں کرو؟ والدین پر، قرابت داروں پر، یتامى مساکین اور مسافر میں ان پر خرچ کرو، کیونکہ بڑی سے بڑی چیز خرچ کی جائے لیکن مصرف صحیح نہ ہو وہ بیکار گئی. تھوڑی سی چیز خرچ کی جائے لیکن صحیح جگہ پہ کی جائے تو وہ کارآمد ثابت ہوئی، پھر دار و مدار کامیابی کا اور فلاح کا. وہ بڑی چیزیں خرچ کرنے پر نہیں ہے بلکہ صحیح جگہ پر خرچ کرنے میں ہے. اس لیے اہمیت یہ چیز پوچھنے کی تھی کہ کہاں خرچ کریں، اس کی اہمیت نہیں تھی کہ کیا خرچ کریں، تو لہٰذا تمہیں یہ سوال کرنا چاہیے تھا اصل. باقی دوسرا جو سوال ہے تو ضمنی جواب اس کا آ گیا کہ خیر خرچ کرو. حرام کی کمائی کو خیر تو نہیں کہتے ہیں نا، مطلب یہ ہے کہ جو حلال کمائی ہے وہ خرچ کرو، حرام کمائی ہے اسے خرچ نہ کرو. بتلاؤ یقین ہو ایک بندے بھی حرام ہے، پھر نیکی حاصل کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے ارادے پہ اسے خرچ کرے جان بوجھ کے دیے کفر بن جائے گا. اس لیے حلال کمائی خرچ کرو اور یہ مصارف ہے تو وہاں پہ خرچ کرو. سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا خرچ کریں. ساری ہمت جب بڑے ہمت والے یا شیخ فانی بزرگوں اور سیدھا تھے اور عظیم مال کے مالک تھے، جب عمر سیدھا ہو گئے تو اب سوچا کہ اس مال کو میں پیچھے چھوڑ کے چلا جاؤں گا تو کیوں نہ خرچ کر کے کوئی ثواب کما لیا جائے. اس لیے پوچھا ماضا جب پھر کو ہم کیا خرچ کریں اور کہاں خرچ کریں. تھا جو بھی خرچ کرو تم خیر سے، کہاں خرچ کرو؟ والدین کے لیے، سوال کیا گیا منفق کے متعلق، جو قرآن پاک میں ہے وہ تو صرف یہی ہے کہ کیا چیز خرچ کریں. سوال ہوا اس کے بارے میں، جواب دیا گیا مصرف کے بارے میں کہ یہاں خرچ کرو. سوال جواب میں مطابقت بتایا سوال کیا گیا منفق کے بارے میں, جواب دیا گیا بیان مصرف کے بارے میں. کیوں کہ جو مصرف ہے وہ اہم ہے, کیونکہ اعتبار نفقے کا اعتبار مصرف کے ہے. ایک تو یہ جواب آ گیا نا کہ سوال جواب جو ہے ظاہر مطابق نہیں, تو جواب کیا ہے کہ ان کو سمجھانا مقصود ہے. یہ پوچھنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا کیا خرچ کریں, پوچھو تو یہ پوچھو کہاں خرچ کریں. جس طرح یا سالون کا اللہ انہوں نے بھی پوچھا یہ چاند گھٹتے بڑھتے کیوں ہیں, اس کی علت کیا ہے. جواب کیا دیا گیا کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ نہیں انواع کی تو مزدات ولاج باقی معاملات کے لیے بھی وقت کے تقرر کا ذریعہ ہے, خاص طور پہ حج کے تقرر کا ذریعہ ہے. جواب فائدے کے ساتھ دیا گیا ہے, تو مطلب ہے فائدہ پوچھو, علتیں اسباب پوچھنے کا کیا فائدہ تمہیں, تو یہاں بھی اسی طرح ہوگا. دوسرا جواب کیا دیا کہ سوال میں دونوں چیزیں تھیں, کیا خرچ کریں کہاں خرچ کریں. ایک سوال کا جواب سراہن پر دے دیا گیا کہ یہاں خرچ کرو, اور دوسرے کا ذمہ کہ جو خرچ کرو وہ خیر ہو, حلال کمائی ہو, حرام کمائی نہیں ہونی چاہیے. یس یہ کہ تھا امر کے سوال میں نئی مضبوط آیت ہے, انتصار کیا گیا منفق کے بیان میں کس پر, اس کو مطمئن ہے قول باری تعالیٰ کا مال مطمئن خیر, اسی پر اکتفا کیا گیا. ما تفعلوا من خیر فإن تو ما تفعلوا کے بعد فا آ گئی ہے, تو فا تو جزا کے لیے ہوتی ہے, کیا شرط جزا تو ہے کوئی نہ, نہ کوئی کلمہ شرط کا ہے نہ ان نہ ازا نہ اور اس طرح. جواب کیا دیا کہ جو با ہے وہ موصولہ ہے, موصول سلے کے ساتھ مل کر شرط والے معنی کو مضمون ہو گیا, اس لیے آگے فا جو ہے جزائیہ تو وہ ذکر کی گئی. کیا مطلب کہ اگر تم خیر اور بھلائی کرتے ہو, خیر سے خرچ کرتے ہو, پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کی جزا پوری پوری دے گا, کیونکہ اللہ اسے جاننے والا ہے اور وہ پوری پوری جزا بدلا بھی دینے والا ہے. اب یہاں مبشری نے یہ کہا تھا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے زکوٰۃ سے منسوخ ہو گئی, کیونکہ والدین کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی ہے نا, نہ اولاد کو دی جا سکتی ہے, نہ ماں باپ کو دی جا سکتی ہے. پتہ چلا کہ یہ پہلے کا حکم ہے بعد ازاں منسوخ ہو گیا ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ جب نفقہ عام ہے مال فقتوں میں خیر ہے, تو ماں باپ کو نقلی صدقہ تو دیا جا سکتا ہے نا, زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی, تو اس لیے زکوٰۃ کی فرضیت سے اس کا منسوخ ہونا جو ہے وہ لازم نہیں آتا ہے. ہاں زکوٰۃ انہیں نہ دیں, نقلی صدقات ہیں تو وہ ان کو پیش کریں, تو وہ لازم صحیح ہے. نفس پہ جبر کرنا ضروری ہوتا ہے, تو تم لفظ پہ جبر کرتے ہوئے اگر زیاد کرتے ہو لیکن کبھی طور پر تمہارے نفوس پہ اتنے سے گریزا ہے. اور اشکال اس میں یہ ہے کہ قرب المستر ہے بھاری ہونا, ناپسندیدہ ہونا, پھر یاد بھاری ہونا تو نہیں ہے نا, یاد اور چیز ہے, بھاری ہونا اور چیز ہے, اور حمل یا مبتلا خبر ہونا اتحاد کو چاہتا ہے. جواب کیا دیا کہ مبالغے کے طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ اتنا گرا ہے, بھاری ہے کہ گویا وہ جہاد اینے گرانی ہے. اس طرح زید بن عدل کہا جائے یا قرآن کو حدن کہا گیا ہے, اتنا زیادہ حادی ہے کہ گویا اینے ہدایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت کہہ دیا گیا ہے, تو لہذا یہاں بھی مبالغہ مقصود ہے. یا مجاز لوگ بھی ہے اور مسئلہ اسم مفعول کے معنی میں ہے مکروہ, وہ تمہارے لیے کیا ہے تمنا مکروہ ہے اور تمہاری طبیعت پہ گرا اور بوجھ کرنے والا ہے. جس طرح خبز بمانا مخبوص, خابل یا خبز و خبز پکانا روٹی پکانا, پھر روٹی پکی پکائی جائے مخبوص اسے بھی خبز کہہ دیا جاتا ہے. تو اسم مفعول کو مستر سے تعبیر کر دیا گیا. کرفن لکن یہ بھی پڑھا گیا ہے, کرفن کرفن یہ دونوں مسترے ہیں, یہ جس طرح ظرف اور ذات یہ یا کرفن ہو تو پھر یہ فکرا کے معنی میں ہو گیا. وہ ہوا کرفن لکن کہ تم اس پر کیا ہو مجبور کیے کہ ہو کاننا ہو, یہ مطلب نہیں کہ بالفعل وہ مجبور کیے گئے تھے, اپنے خوشی رضا سے جاتے تھے لیکن طبیعت پر گرا بھی تو تھا, اس لیے کہا گویا کہ وہ مجبور کر کے جنگ کے لیے لے جایا جا رہے ہیں. حملت ہو مہ ہو قرحن موازات ہو قرحا, اٹھایا تو بھی گرانی کے ساتھ اور جنم لیا تو بھی گرانی کے ساتھ. ماں کو خوشی ہوتی ہے جب بچہ پیٹ میں آئے, نہ کہ غمی ہوتی ہے. پیدا ہونے لگے تو بھی خوشی ہوتی ہے نہ کہ غمی, لیکن تبن شکت بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ خوشی بھی ہے, ہماری یادگار پیدا ہو رہی ہے. آسان تو ہی پوچھا ہے وہاں شر الرقم, تو شر سے مراد کیا ہے جو چیزیں ممنوعات, کیونکہ نفس جو ہے وہ ممنوعات کا دلدادہ ہوتا ہے, محب ہوتا ہے اور وہ ہلاکت تک پہنچانے کا موجب بن جاتے ہیں. اور آسان تک رہو شہر کسی چیز کو ناپسند کرو وہ تمہارے لیے خیر ہے, کیونکہ جو واجبات اور فرائض ہیں تمن گراں ہے لیکن آخرت کے لحاظ سے قول و فلاح کا موجب ہے. اس لیے فرمایا کہ نفس کی خواہشات کے در پیدا رہو بلکہ اس کا خلاف جو ہے تو وہ کرو. اسا امید ہے قریب ہے, یہ اسا سے کیوں تعبیر کیا ہے جبکہ بات یقینی ہے کہ نفس جو ہے تو اچھی فرائض واجبات جو ہیں ان کو گرا سمجھتا ہے اور جو زنا چوری وغیرہ ممنوع ہے ان کو محروم سمجھتا ہے. پھر اسا تو نہ ہوا, یقینی بات ہوئی. جواب کیا دیا کیونکہ نفس کی جب مخالفت کی جاتی ہے اور نیکی ہے اس کی پابندی کی جاتی ہے, بالآخر نفس جو ہے اس کی ماہیت بدل جاتی ہے, تقاضے نفسانی جو ہے وہ بدل جاتے ہیں, پھر نیکی کی طرف تمن غالب ہو جاتا ہے, برائی سے تمن متنفر ہو جاتا ہے. تو یہ غیر ممتاز اور غیر ممتاز نفوس جو ہے ان کی بات ہے, جو ریاضت کش لوگ ہو جائے ان کا معاملہ برعکس ہو جاتا ہے. اس لیے اساس سے تعبیر کیا ہے کیونکہ یہ بات ہر ایک کے لیے یقینی نہیں ہے. ادھر بھی نفس ہوتا ہے راغب, لیکن جب ریاضت کش لوگ بن جاتے ہیں پھر نفس کے تقاضے بدل جاتے ہیں, اس لیے اساس سے تعبیر فرمایا. اسا یا باسا گرب کا مقام محمود, قریب ہے کہ تمہیں تمہارا رب بھیجے, یہ امید ہے کہ بھیجے. تو پھر یہ ذکر کیا گیا قرآن میں کہ قریب ہے, امید ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واضح سے تعبیر کیا, بابس مقام محمود الذی وعدتہ. اصحاب وعدہ تو کوئی نہ ہوگا, نہ صرف امید دلائی گئی ہے, محبوب کو امید دلائی جائے پھر نامید کیا جائے, یہ محب کیا کہ میں ناممکن ہے, اس لیے پھر اس کو وعدے سے تعبیر کر دیا گیا ہے. حج اور فقیر کے تم پر جہاد اور روح پاکستان ہے تمہیں, یعنی شاد ہے تم پر, مقروع ہے قبروی تدیر کی, اور پر جو ہے یہ مندر ہے موصول کیا گیا ہے ساتھ اس کے لحاظ کو مبالغے کے لیے, جہاد مکرو ہے نہ کہ عین کرو ہے, تو کیا جواب ہوا؟ یہ مجاز عقلی ہے, مبالغے کے طور پر عمل کر دیا گیا اس کو, جبکہ یہ مجاز لغوی ہے, بس پھر اسے مکرو کے معنی میں ہے. کرم مطلب لوگوں کا ایسے کرم کرم مانا ہے کہ وہ مشہد کے دوارا کر کام کرنا ہے, کچھ اپنا کرو جی, سلاح ہوں